Γιατί η Ελλάδα πρέπει να είναι πάντα θύμα? Γιατί η Ελλάδα πρέπει πάντα να την τρώει? Η Ελλάδα, όλα αυτά από το Θεόδωρο Πάγκαλο. Είναι δύο ερωτήματα του Θεοδόρου Παγκάλου, ο οποίος βγαίνει κάθε μέρα πια και σήμερα ήταν στην Δούτου το πρωί και λέει πολύ σημαντικά πράγματα. Γιατί τι άλλο μπορεί να πει ο Θεόδωρος Παγκάλος? Έχει πει τόσα χρόνια, δεκαετίες, μόνο σημαντικά πράγματα και έχει και προσφέρει στον τόπο. Πρακτικά, όχι λόγια. Οπότε έχει το δικαίωμα να λέει, αλλά τώρα τελευταία τον βγάζουν συνεχώς γιατί στηρίζει φανατικά Σαμαρά. Μάλλον είναι ο μόνος που στηρίζει τόσο πολύ Σαμαρά, ούτε οι ίδιοι υπουργοί της κυβέρνησης, ούτε ο ίδιος ο Σαμαράς δεν στηρίζει Σαμαρά. Ο Πάγκαλος όμως τον στηρίζει και θέτει αυτά τα πολύ ωραία ερωτήματα. Να φύγουμε από αυτά τα ερωτήματα που αφορούν την Ελλάδα, να πάμε στον άνθρωπο, γιατί μια χώρα είναι κυρίως οι άνθρωποι της. Κύριε Παδάκη, πάμε με τη σειρά. Εγώ σκέφτομαι μόνο τους ανθρώπους. Las armas de los esclavos vagan por las calles viejas y los gritos encadenados. Εγώ σκέφτομαι μόνο τους ανθρώπους. Χριστός. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Con sangre en la muralla me preguntaron por ti. Κύριε Παδάκη, πάμε με τη σειρά. Εγώ σκέφτομαι μόνο τους ανθρώπους. Το δυστύχημα είναι ότι οι άνθρωποι έχουν ανάγκες. Και οι ανάγκες καλύπτονται με λεφτά. Όλα μαζί. Καταρχήν σκέφτεται τους ανθρώπους. Είναι σημερινός, φρέσκος υπουργός υγείας και αυτός βγαίνει συνέχεια κάθε μέρα σχεδόν σε τουλάχιστον ένα μέσο ενημέρωσης, γιατί έχει να πει πάρα πολλά και να κάνει. Αλίμονο. Καταρχήν σκέφτεται τους ανθρώπους. Κατά δεύτερον, υπάρχει ένα δυστύχημα ότι οι άνθρωποι έχουν ανάγκες. Γιατί δυστύχημα είναι. Και κατά τρίτον, και αυτό είναι και το καλύτερο κατά τη γνώμη μου, ότι χρειάζονται λεφτά για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες. Σε αυτή την κοινωνία, σε αυτό το οικονομικό πλαίσιο, όντως οι ανάγκες των ανθρώπων με λεφτά αντιμετωπίζονται και έτσι το καταλαβαίνει κάποιος με οικονομικούς όρους. Γιατί το νορμάλ, το λογικό μάλλον, στη λογική κάποιων, όχι στη συνολική, είναι ότι οι ανάγκες των ανθρώπων δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με οικονομικούς όρους. Μου φτάνουν, δεν δίνω. Μάλλον μου φτάνουν, δίνω. Δεν μου φτάνουν, δεν δίνω. Γιατί είναι κάτι διαφορετικό. Το επιχείρησε η ανθρωπότητα κάποια στιγμή. Με πολύ μεγάλη επιτυχία, είναι η αλήθεια. Κανείς δεν ασχολείται με αυτό. Είναι ξεχασμένο, δυσφημείται το ακριβώς αντίθετο. Οπότε συνεχίζουμε με οικονομικούς όρους να αντιμετωπίζουμε τα θέματα. Δεν φτάνουν, κόβουμε ό,τι μπορούμε και στο τέλος πάλι δεν φτάνουν και να αναγκαστούμε πάλι να ξανακόψουμε ανάγκες και όπως πάει και ανθρώπους. Γιατί με αυτή τη λογική οι ανάγκες θα εκλείψουν όταν και οι άνθρωποι εκλείψουν. Τα έλεγε αυτά σήμερα το πρωί. Μιλούσε για τη χρεοκοπία και χρεοκοπία θα έχουμε αν πέσει αυτή η κυβέρνηση. Δεν υπάρχει τίποτα καλό να συμβεί με το που θα φύγει αυτή η κυβέρνηση. Έφερε την καταστροφή, αλλά μέσα σε αυτή την καταστροφή μας άφησε μία αχτίδα φωτός, την οποία θα ενισχύσει και ο ίδιος ο Άδωνης. Εάν πέσει η κυβέρνηση, εγώ θα κάνω εκστρατεία για να γίνει ο Γιώργος Παπαδάκης υπουργός οικονομικών. Ο Γιώργος Παπαδάκης που έχει λύσει για όλους τους φόρους και όχι, για όλα όχι, τα ΕΚΑΣ όχι, θα πάει και θα βάλει τα μέτρα. Συμφωνούμε. La viga centenaria que sostiene los recuerdos me miraron silenciosa llorando por tu ausencia. Εάν η κυβέρνηση πέσει από το φόρο, εγώ θα ψηφίσω με τα δύο χέρια Γιώργο Παπαδάκη, Υπουργό Οικονομικών. Προσέξτε. Να λύσει όλους τους φόρους και να δώσει το ΕΚΑ σε όλους τους φτωχούς. Οπότε όλοι Γιώργο Παπαδάκη. Πώς του ήρθε τώρα να διαλέξει τον Γιώργο Παπαδάκη, που θα τον θέλαμε και όλοι να είναι Υπουργός Οικονομικών, όταν θα έχουμε χρεοκοπήσει? Είναι μόνο στο μυαλό του Άδωνη Γεωργιάδη έγινε αυτός ο συνειρμός. Να ακούσουμε αναλυτικά τι ακριβώς και πώς προέκυψε αυτή η πολύ σημαντική πρόταση. Ο Γιώργος Παπαδάκης έχει δουλειά και την κάνει 40 χρόνια. Όχι, δεν θα έχει δουλειά. Και όταν πέσει η κυβέρνηση, χρεοκοπήσει η χώρα, αντένα θα έχει κλείσει. Άρα δεν θα έχει δουλειά. Άρα θα πάει να γίνει Υπουργός Οικονομικών. Για να είμαστε συνεννοημένοι τώρα στη χώρα. Τρίστε μη πειρά. Τρίστε μη πειρά. Και όταν πέσει η κυβέρνηση, χρεοκοπήσει η χώρα, αντένα θα έχει κλείσει. Άρα δεν θα έχει δουλειά. Άρα θα πάει να γίνει Υπουργός Οικονομικών. Γιατί υπουργός οικονομικών γίνεται κάποιος που είναι σε σπαραγμό, σε κατάσταση εξαθλίωσης. Μόνο έτσι μπορεί κάποιος να γίνει υπουργός οικονομικών. Πειράγματα και οι γνωστοί τρόποι, τα τερτύπια, τα γνωστά, για να αποφύγει ή να ξεγλιστρήσει μέσα από ερωτήσεις ή από θέματα που του θέτουν οι άλλοι, ή να ξεφύγει από δύσκολες ερωτήσεις που τίθεται, διότι καλά όλα στην προηγούμενη ζωή μας, αλλά τώρα που είμαστε υπουργοί και μάλιστα σε τέτοιο πολύ σοβαρό υπουργείο που καθημερινά τα προβλήματα υπήρχαν, υπάρχουν και από ό,τι φαίνεται θα υπάρχουν. Είναι δύσκολο να τα απαντάς, οπότε κάνεις αυτά τα παιχνίδια και περνάμε όλοι πάρα πολύ καλά. Η AGB καταρχήν, οι δημοσιογράφοι και ο ίδιος ο υπουργός κατά τρίτον, ο Πρωθυπουργός, ενώ αυτά τα κάνουν οι υπουργοί και μιλάνε για την κατάρρευση της χώρας και της κυβέρνησης, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει πολλές σοβαρά θέματα να ασχοληθεί, ειδικά τις τελευταίες μέρες, τη μία μετά τις άλλες, τη μία μετά την άλλη, λαμβάνει τις σοβαρές αποφάσεις, τέτοιες που δεν είχε λάβει ποτέ στην καριέρα του. Η οδηγία του Πρωθυπουργού προς τον Υπουργό Οικονομικών είναι σαφής. Θα σταματήσουν να φορολογούνται διαφορετικά τα χωράφια στα οποία είναι φυτεμένα με ελιές από τα χωράφια τα οποία είναι φυτεμένα με ροδακινιές. Φόρτος εργασίας. Ahora mi alma te reclama, triste mi vida. Παντώνης Σαμαράς έδωσε εντολή στον Υπουργό Οικονομικών να εξαιρεθούν από τον φόρο οι στάνες. Τη μία μέρα είχε πει για τις στάνες, τη δεύτερη είπε για τις ροδακινιές και τις ελιές, μάλλον τις διαχώρισε. Φαντάζομαι τι συσκέψεις επί συσκέψεων με στο Μαξίμου, με τα στελέχη, το γνωστό επιτελείο, το πολύ επιτυχημένο, για να αποφασίσουν τελικά και να διαχωρίσουν τις ελιές από τις ροδακινιές και τις στάνες για να μην φορολογηθούν. Τελικά μαζεύεται όλο το νομοσχέδιο. Από την αρχή θα το ξαναφτιάξουν και πάει μια εβδομάδα μετά, αν προλάβουν κιόλας, μετά τις αντιδράσεις. Και ο κύριος Καραβίτης, αυτός ο ωραίος τύπος που είχε βγει προχτές και είχε κάνει όλη αυτή την πολύ ωραία φούσκα, το αδίστακτο κατασκεύασμα, αν υπάρχει τέτοιο, τώρα καλεί το ίδιος, πάλι από τα επιτελεία και τα υπουργεία και τα υπόλοιπα, να φτιάξει ένα νέο νομοσχέδιο που δεν θα είναι τόσο άδικο, τόσο εξόφθαλμα άδικο. Θα δούμε τι θα βγάλει, την επόμενη Δευτέρα θα το ξέρουμε. Μέχρι τότε πρέπει να εμπιστευτούμε την Τρόικα. Διότι η Τρόικα είναι αυτή που είναι. Δεν το λέμε εμείς, αλίμονο, ποιοι είμαστε να το πούμε. Το λέει ο Μπάμπης και πρέπει να τον ακούσουμε. Ας αφήσουμε και ας εμπιστευτούμε τους ανθρώπους που έχουν κληθεί να κάνουν αυτή τη συζήτηση. Βέβαια. Θα τους κρίνουμε από το αποτέλεσμα. Αλλά ας τους εμπιστευτούμε πρώτα απ' όλα. Δεν νομίζω επίσης ότι υπάρχει άλλη οδός. Αυτό ήταν γνωστό. Από ποια? Δεν έχεις άλλον με τον οποίο θα συζητήσεις. Η Τρόικα είναι ορισμένη, υπάρχουν νόμοι πλέον. Βέβαια. Κοινοτικοί νόμοι που έχουν τεθεί σε ισχύ, τους λένε κανονισμούς. Με βάση αυτούς πορευόμαστε, με αυτό θα συζητήσουμε. Και αν θες και την προσωπική μου γνώμη, αν μείνουν οι άνθρωποι παραπάνω από μία εβδομάδα, δηλαδή έρθουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, όπως θα έρθουν. Και δεν φύγουν την επόμενη μέρα το πρωί, δηλαδή. Και δεν φύγουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας και μείνουν και την παραπάνω εβδομάδα, τότε τα πράγματα πάνε καλά. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρο. Τότε τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά, όχι απλά καλά. Ο Πέτρος Στατσόπουλος από το ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Πάγκαλος στα νιάτα του. Γιατί κάπως έτσι πρέπει να ήταν και ο Πάγκαλος στα νιάτα του, επαναστάτης. Πολύ αριστερός, ορμητικός, αποφασισμένος, τρελαίνεται για τηλεόραση, για κάμερα, για ραδιόφωνο, λέει ατάκες και δηλώσεις μόνο και μόνο για να παίξει όλα αυτά τα μέσα. Τι δεν είπε για το Γλέζο χθες, μετά βγήκε στην πορεία να λέει ότι τα είπε για αστείο, δεν τα εννοούσε έτσι. Για το Γλέζο κανείς δεν τολμάει να μιλήσει, έστω και για αστείο έτσι όπως μίλησε. Λεπτομέρειες όλα αυτά βεβαίως. Αυτό που είπε και είχε πολύ έτσι, αξία ιδιαίτερη ως αριστερός από το ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο ΣΥΡΙΖΑ μπουκάρουνε. Σε αυτή τη φάση διάφορα ποντίκια σε κάποια άλλη φάση στο μέλλον θα εγκαταλείπουν, όπως γίνεται πάντα με τέτοια κόμματα που έρχονται να διαχειριστούν το αδιέξοδο, κοροϊδεύοντας και ανακυκλώνοντας το αδιέξοδο και τον κόσμο. Ο Πέτρος Στατσόπουλος λοιπόν μιλάει για την απλή αναλογική. Η απλή αναλογική είναι εμβληματική έννοια, φράση, πρόταση της αριστεράς χρόνια τώρα. Γιατί είναι το απλό, το λογικό, το λέει κιόλας, οι δύο λέξεις το περιγράφουν πάρα πολύ καλά. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Πάγκαλος στα νιάτα του και μας ανατρέπει όλο αυτό το σκεπτικό. Μία ομοιρία των μεγάλων κομμάτων από τα μικρά. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε ως αποτέλεσμα της άδολης αναλογικής. Εγώ δεν αμφισβητώ ότι έχει τις καλύτερες προθέσεις ο Μανώλης Γλέζος. Απλώς πιστεύω ότι αν το εφαρμόσουμε σήμερα είναι ένας ιδανικός δρόμος προς την κόλαση, προς την ακυβερνησία. Βεβαίως βγήκε επισήμως ο ΣΥΡΙΖΑ, ο στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και λένε όχι, η επίσημη άποψή μας είναι αυτή που ξέρουμε πάντα για την απλή αναλογική να εφαρμοστεί. Αυτά ακριβώς θα λένε και ο Πάγκαλος και οι υπόλοιποι, ότι οδηγούμαστε προς την κόλαση. Πάντα η λαϊκή ετοιμιγορία είναι κόλαση για μια κατηγορία πολιτικών, τώρα και ανθρώπων που είναι μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ είναι ελληνοφρένεια με όλα αυτά που συμβαίνουν, από ό,τι βλέπω και έξω είναι ελληνοφρένεια και κυρίως εκείνη η ελληνοφρένεια. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 211-200-8200. Όποιος θέλει να στείλει mail θα το στείλει στη διεύθυνση studio@realfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS θα γράψει real, θα αφήσει ένα κενό και το μήνυμά του θα το στείλει στο 54-100. Κατέρινα Βουτσά είναι στη ρύθμιση του ήχου και Οι δύο πρώτοι που θα πάρετε τώρα στο 211-200-8200, προσέξτε, είναι για παιδικό θέατρο την Κυριακή. Οπότε μην τρέχετε όλοι και σκοτωθείτε κιόλας. Θα στείλουμε 4 άτομα. Είναι καλό να είναι ένας γονέας και ένα παιδί. 2 διπλές προσκλήσεις. Είναι μια θεατρική ομάδα που κάνει πολύ καλή δουλειά. Στο Εγάλεο είναι το θέατρο. Στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου και Λάμπρος Κωνσταντάρας. Έτσι το έχουν ονομάσει εκεί. Παιδική σκηνή. Το έργο είναι ο Μικρός Πρίγκιπας του Σεντ Εξυπέρι. Πολύ γνωστό. Από τα πιο γνωστά παιδικά θεατρικά και βιβλίο βεβαίως. Η θεατρική ομάδα, κάποιους συντελεστές θα πούμε, σκηνοθεσία είναι του Σωτήρη Ταχτσόγλου, παίζουν ο Δημήτρης Γρίτζος, Ντεάρ Ταράπο, Κωνσταντίνος Δετόρος, Κατερίνα Λιάπη, Ερυφίλη Μπουρλέσα. Ο πρωταγωνιστής είναι άτομο με αναπηρία. Αυτό έχει μια ιδιαίτερη αξία γιατί πολλά μέλη της συγκεκριμένης θεατρικής ομάδας συνεργάζονται, όχι σε αυτό το θεατρικό, σε άλλα, με τον Σύλλογο Παραπληγικών που προσπαθούν εκεί τα παιδιά με τα κινητικά προβλήματα που έχουν, αλλά δεν έχουν καθόλου ψυχικά προβλήματα, το αντίθετο, έχουν ψυχικά αποθέματα και μεγαλουργούν. Εδώ μόνο ένα άτομο, ο πρωταγωνιστής είναι άτομο με αναπηρία, παρόλα αυτά τα καταφέρνει μια χαρά. Την Κυριακή θα πάτε εκεί στο Εγάλεο, καλό είναι να είστε και γείτονες, να μην πολύ ταρεπορηθείτε, 12 ώρα το μεσημέρι. Οι δύο πρώτοι που θα πάρετε τώρα στο 211-200-8200 θα πείτε στον Αποστόλη, γιατί σε λίγο θα δώσουμε προσκλήσεις και για το Ζαραλίκο, αλλά όλα αυτά αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Θα πάμε στις διαφημίσεις με έργο και του τωρινού Υπουργού Υγείας. Βεβαίως είναι και των προηγουμένων, αλλά είναι του τωρινού και από ό,τι φαίνεται από τις διαθέσεις όλων θα είναι και των επωνύμων. Να πούμε όμως πριν πάμε τους δύο που θα πάνε στο θέατρο τον Κυριακή. Ο κύριος Τσίλης Σπύρος και η κυρία Δημοπούλου Χριστίνα, 12 η ώρα είναι. Στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου, Λάμπρος Κωνσταντάρας, έτσι λέγεται, η διεύθυνση Κουντουριώτου 40 και Μυριοφύτου 55 στο Εγάλεο, μετρό Εγάλεο, έτσι μου γράφουν εδώ. Πάμε με τα επιτεύγματα των Υπουργών Υγείας. Τι ακριβώς γίνεται στο μεγαλύτερο νοσοκομείο των Βαλκανίων, τα περιγράφει πολύ ωραία ένας γιατρός, και με αυτά θα πάμε στις διαφημίσεις. Υπάρχει ένας χώρος ανάνυψης, ο οποίος μέσα υπάρχουν 15, 20 ράτζα. Έχει τύχει να κάνουμε καρδιοπιστική αναζωγόνηση ασθενή, να είναι δίπλα οι συγγενείς να κοιτούν. Έχει τύχει να χρειαστεί να γδίσουμε ασθενή και να κοιτούν οι συγγενείς δίπλα. Έχει τύχει να πεθάνει ασθενής και να είναι άλλοι ασθενείς δίπλα. Εγώ σκέφτομαι μόνο τους ανθρώπους. Se han quedado conmigo los recuerdos de un pasado compartido. Son tus ritmos que no olvido. Γιατί η Ελλάδα πρέπει να είναι πάντα θύμα? Γιατί η Ελλάδα πρέπει πάντα να την τρώει? Ay, mi afro-tango, sin ti. Εγώ σκέφτομαι μόνο τους ανθρώπους. El afro-tango, solo. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Μόνο τους ανθρώπους. Το δυστύχημα είναι ότι οι άνθρωποι έχουν ανάγκες και οι ανάγκες καλύπτονται με λεφτά. Και οι ανάγκες καλύπτονται με λεφτά. Που δεν καλύπτονται όμως με λεφτά, γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Τι γίνονται οι ανάγκες όταν δεν υπάρχουν λεφτά? Και γενικώς, αν θυμόσαστε την πρόσφατη ιστορία, τα τελευταία 20, 30, 40 χρόνια να το πάρουμε, γενικώς δεν υπήρχαν πολλά λεφτά για τις ανάγκες. Υπήρχαν λεφτά για πολύ συγκεκριμένες ανάγκες, όχι συλλογικές, κοινωνικές, ιδιωτικές συνήθως, συγκεκριμένων εταιριών, επιχειρήσεων, τραπεζών. Πάντα οι τράπεζες έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες και είναι οι μόνες που τις ικανοποιούν. Με τη βοήθεια βεβαίως πολιτικών που όλοι εμείς εκλέγουμε. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία χημεία, την οποία νομίζω ο ιστορικός του μέλλοντος κάποια στιγμή θα έχει απορίες, αλλά δεν θα είναι και οι μόνες. Εδώ έχουμε και εμείς που το κάνουμε, την ίδια ώρα που το βλέπουμε. Έχουμε δύο συλλαλητήρια αύριο στο κέντρο της Αθήνας. Αντιφασιστικά. Το ένα είναι στην Κυψέλη, 11 η ώρα, Γαλατσίου και Βέικου είναι η συγκέντρωση. Φαντάζομαι θα έχει και πορεία, δεν ξέρω πού ακριβώς θα πάνε, μου το στείλαν. Όποιος ενδιαφέρεται, 11 η ώρα, Γαλατσίου και Βέικου στην Κυψέλη. Το άλλο είναι στα νότια. Η συγκέντρωση είναι προσυγκέντρωση. Στο μετρό Ηλιούπολης, καινούριο σταθμός, 12 η ώρα το μεσημέρι. Από εκεί θα πάνε πορεία προς τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, αυτός είναι ο στόχος, στον Άλυμο, κάτω στην Αλίμου, στην Παραλιακή. Οπότε. 11 η ώρα στην Κυψέλη, Γαλατσίου και Βεϊκού, 12 η ώρα στο μετρό της Ηλιούπολης με κατεύθυνση προς τον Άλιμο, με σύνθημα βεβαίως ενάντια στο φασισμό και την κοινωνική εξαθλίωση, έξω οι φασίστες από τις γειτονιές μας. Είναι πάρα πολλοί, είναι σωματεία, είναι φορείς, συνελεύσεις, συλλογικότητες, όλα αυτά στα νότια προάστια, τα δραστήρια νότια προάστια, γιατί έχουμε και εμείς τα ρατσιστικά μας, δεν είναι ιδιαίτερη, είναι μάλλον ιδιαίτερη περιοχή και η ενέργεια που βγάζουν οι άνθρωποι, δεν ξέρω αν είναι λόγω της περιοχής ή λόγω των ανθρώπων, ή το ένα βοηθάει το άλλο. Πάγκαλος μετά από όλα αυτά, Πάγκαλος σήμερα το πρωί στη Δού του, μετριοπαθής και μετριόφρον όπως τον ξέρουμε όλοι τόσα χρόνια. Τι κακό έχει κάνει μεγάλο Πάγκαλο στο Πασόκ? Τίποτα. Και είναι μια αυτή περίοδος που είναι αυτό, αλλά αν ήμουν ανεδής και ψώνιο, θα έλεγα ότι μόλις έφυγα εγώ από το 48% πήγαμε στο 5%. Δεν το λέω όμως αυτό. Επισημαίνω βέβαια να πάμε στο 3%. Δεν το λέει, το έχει πει. Το έχει πει, δεν το λέει και επισημαίνει βεβαίως ότι θα πάμε και στο 3% ως Πασόκ. Είναι σαν αυτό που έλεγε ο συγχωρεμένος ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος σε εκείνες τις εκπομπές του κανάλι 29 το μεσημέρι, όταν τελείωνε το δικαστήριο που δικάζαμε τον Ανδρέα Παπανδρέου τότε. Που έλεγε: δεν θα σε πω Ντενεκέ, αλλά συνέχιζε. Τον είχε πει Ντενεκέ το συνομιλητή, αλλά δεν θα τον έλεγε Ντενεκέ. Έτσι λοιπόν και ο Πάγκαλος δεν θα πει ότι από το 48 πήγαν στο 5 όταν έφυγε. Κάποιος πρέπει να του πει ότι εξαιτίας και του Πάγκαλου, αν όχι κυρίως, εξαιτίας σίγουρα. Πήγαν από το 48 στο 5, που δεν είναι 5, είναι περισσότερο, αλλά 5 το έχει βγάλει ο ίδιος και προβλέπει ότι θα πάνε και στο 3, το οποίο 3 είναι και εκτός Βουλής, όπως όλοι ξέρουμε, ελπίζουμε, φανταζόμαστε και είμαστε σίγουροι θα συμβεί. Είπε και κάτι άλλο, ανακάλυψε κάτι πολύ σημαντικό και έκρινε σκόπιμο να το πει και μπράβο του Θεόδωρου Πάγκαλου, ποιος φταίει για τα δύο άκρα. Πώς σχολιάζετε τη θεωρία αυτή των δύο άκρων, γιατί δω ότι βάλατε ψηφοφόρους, δεν θέλουν την Χρυσή Αυγή και πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ. Είσαστε... Δεν σχολιάζει τη θεωρία των δύο άκρων. Η θεωρία των δύο άκρων είναι μια εφεύρεση του ΣΥΡΙΖΑ για να πει ότι είναι κάτι διαφορετικό από τη Χρυσή Αυγή. Δικό τους πρόβλημα. Λέγαμε ποιος έχει βάλει στο στόμα του Σαμαρά συνεχώς σε τοποθετήσεις, δηλώσεις και όλης της ομάδας της επιτυχημένης, του Μαξίμου, να μιλάνε για τα δύο άκρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Και για τα δύο άκρα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, Θόδωρος Πάγκαλος, μόλις το ακούσαμε. Να αναφέρω ένα πράγμα. Σήμερα κάποια υπάλληλα επαγγελματικά λύκεια πήγαν στο Υπουργείο Παιδείας. Ναι. Μπήκανε κάποια παιδιά μέσα, μιλήσανε με τη γραμματεία, όχι με τον υπουργό, ούτε με κάποιον υφυπουργό εννοείται. Και θα ήθελα να αναφέρω ότι βγήκε κάποια στιγμή κάποιο υπάλληλο του Υπουργείου, πήρε τα χαρτιά με τα αιτήματα των παιδιών και τα πέταξε μπροστά σε όλα τα παιδιά μέσα στο καλάθι των αχρήστων. Εντύπωση δηλαδή... μου κάνει. Δεν του έχω για τόσο κάφρους. Θα μπορούσε να του βάλει και φωτιά. Του έχω για περισσότερο κάφρους. Και φωτιά εννοώ στα παιδιά, όχι στα χαρτιά. Μπορείς να μου κάνεις ένα δημοψήφισμα? Τώρα στα πρόχειρα, τι είμαι ο Γιώργος? Το έχω καημό, δεν μου έχουν κάνει ποτέ. Κάνε μου. Θέλω να με ρωτήσεις, θα ψηφίσω. Τι θα ψηφίσεις? Κουκουέ, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Άμα μπορείς, βάλε αύριο Μαρία Δημητριάδη. Πάλι, αφού δεν αρέσει τον κύριο. Σε ποιο κύριο? Θα ακούσεις παρακάτω. Ναι. Αποστόλη. Έλα. Γεια, μιλά. Κωστή. Κωστή. Κωστή, για πες. Κωστούλη. Για να πούμε το ρίσκο. Κωστούλινη. Παπακένα, τιμημένο. Σε παρακαλώ, μην βάζεις το παιδί τέτοια πράγματα. Πες το, πες το. Δύο κάπα και ένα τιμημένο. Έλα, πες το. Α, το έχουμε κάνει τόσες πρόβες. Είδες και έπαθες εντόνι στη σκηνή πάνω. Να σου πω κάτι, όντως ο Άδωνης μου φάει τα νεύρα πίστευτα. Δεν μπορώ να τον ακούω. Εντάξει, παιδί μου. Προτιμάς να τον βλέπεις, να τον βλέπεις. Θα στον δείξεις στην τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Συντονίσου τη Δευτέρα στις 10 παρατέταρτο. Αποστολάκη, εσύ. Έλα, ναι. Ήθελα να σε πω ότι πρέπει να είσαι. Επειδή έχω πολύ, μια πολύ ωραία τηλεόραση και βλέπει έτσι high definition, έτσι πολύ ελεγχό. Και κάτω από τη μάσκα εκεί τέτοια φαίνεσαι πολύ ωραίο παλικάρι. Νομίζω θα με φύγουν τα ώρα που σε λέει κι άλλο. Μα είμαι πολύ ωραίο παλικάρι. Είσαι, έτσι φαίνεται. Άμα βγάλει τη μάσκα θα πάθουμε πολύ πλάκα. Είμαι επίπεδου σκέψου σταϊκούρα. Μοιάζουμε και λίγο. Δηλαδή σκέψου το σταϊκούρα τόσο καυτό. Τόσο. Το χάλασε τελείω το φεφίλι. Τούχο success story. Λοιπόν, ας αρχίσουμε από το σημερινό. Αυτοκτόνησε μια κοπέλα 26 χρονών. Φούνταρε. Λοιπόν, πριν δύο χρόνια περίπου, καθόμασταν με τον άντρα μου στο μπαλκόνι και βλέπαμε μια μάνα με το παιδί της ψάχνανε στα σκουπίδια. Από εκείνη τη μέρα έχω καθιερώσει κι εγώ και πάρα πολύ στη γειτονιά ό,τι φαγητό και ψωμάκι μας περισσεύει, το βάζουμε σε μια καθαρή σακούλα και το κρεμάμε απ' έξω για να το παίρνουν. Γίνεται ανάρπαστο. Εν ολίγης κάνουμε συσίτιο μεταξύ μας. Ωραία. Λοιπόν, πριν το καλοκαίρι εμφανίστηκε στη στη Λαϊκή κάθε Πέμπτη ένας κύριος καλοντημένος, ο οποίος δεν ζητιανεύει, απλώς στέκεται και σε κοιτάει μέσα στα μάτια. Από το Σεπτέμβριο και μετά κάθεται έξω από το φούρνο. Κάθε Πέμπτη του παίρνω ένα κουλούρι. Μέχρι να περάσω απέναντι, το κουλούρι όχι απλώς το έχει φάει, το έχει καταπιεί. Σήμερα έμαθα για μια κοπέλα η οποία έχει ένα παιδάκι, ο άντρας της είναι άνεργος και τον έπιασε από το σβέρκο, ήταν έτοιμος να φουντάρει και ζητάει βοήθεια. Και μαζεύουμε τρόφιμα στη γειτονιά. Αυτά σε απάντηση στην κυρία, πώς τη λένε, την ανιψιά του κοκκού Ασημακοπούλου, ναι, που έλεγε προηγουμένως στο Χατζηνικολάο ότι είμαστε πολύ καλύτερα από πέρυσι. Πάρα πολύ καλύτερα είμαστε από πέρυσι. Mm. Να χαίρονται την κυβέρνησή τους. Μόνο τους ανθρώπους. Το δυστύχημα είναι ότι οι άνθρωποι έχουν ανάγκες και οι ανάγκες καλύπτονται με λεφτά. Αυτά είναι τα θέματα. Μέσα σε μία φράση, πρόταση, ό,τι ακριβώς συμβαίνει. Όποιος θέλει να πάει να γελάσει, γιατί όντως το δίνει απλόχερα και μπόλικο, ο Χριστόφορος Ζαραλίκος στο γέλιο, θα πάρει τώρα στο 211-200-8-200. Τρεις από εσάς θα κερδίσετε, διπλές. Προσκλήσεις για αύριο, αύριο το βράδυ, Σάββατο, στο Σταυρό του Νότου. Να δείτε τον Χριστόφορο, να παρουσιάζει και τα δικά του, όπως λέει, κάτω η θεωρία των δύο άκρων, ζήτω η θεωρία των 7 τσάκρων. Και διάφορα άλλα τέτοια, τα πιάνει όλα με ένα μοναδικό τρόπο και χορταστικό. Άρα, στο 211-208-200, οι τρεις ταχύτεροι, όσο εμείς ακούμε το λαό, θα πάτε αύριο να δείτε στο Σταυρό του Νότου, Χριστόφορο Ζαραλίκο, stand-up comedy. Για πες μου, ρε Αποστόλη, έχω μια πορεία. Πώς πέσαμε εσείς σε τόσους απαταιώνες εδώ πέρα? Μπορείς να μου πεις πώς βρεθήκανε μαζεμένοι όλοι αυτοί? Είναι θέμα επιλογής. Παλιά, ας πούμε, άμα έρχονταν για δουλειά, δεν τους παίρναμε ούτε για θελήματα. Και τώρα τους κάνουν υπουργούς, βλέπεις, πρωθυπουργούς. Αυτοί μας παραμυθιάζουν, λέει, κάνουν ανάπτυξη. Εδώ δεν έχουν πάρει χαμπάρι πως πήγαν όλες οι εταιρείες, δεν δουλεύει τίποτα. Νοσοκομεία, πανεπιστήμια, όλα είναι κλειστά τα πάντα. Αυτοί νομίζουν πως κάνουν ανάπτυξη. Τι είναι αυτό το πράγμα? Λοιπόν, τι ακούω, θα εξαιρεθούν από το φόρο οι στάνες? Ναι, δηλαδή πρώτη κατοικία από όλους τους Έλληνες. Μη μου το καίς τώρα, το θέμα είναι ως πότε θα πληρώνουν τα πρόβατα. Τώρα που δεν πρόλαβες, sorry. Γεια σου, Απόστολε. Γεια. Ακούω εδώ τώρα που λέει ο σύντροφος για τον Άδωνη. Ο Άδωνης κανονικά δεν πρέπει να πει τιμωρία σε κουλάκι. Αυτός αγόρι μου θέλει μαστίγο με βοηθό πούτα. Μόνον έτσι θα βάλει μυαλό. Διαφορετικά δεν το βλέπω να γίνει. Και στα κουλάκι κοιλιοθεραπεία θα κάνει. Είναι τόσο φελός που θα κάνει κοιλιοθεραπεία. Τώρα ρε μαγιά, θα το σηκώσει, περίμενε. Το σήκωσε, έλα. Γεια σου, ρε μαγιά. Κακό παίξιμο, έλα. Πάρε μια αλήθεια. Κοιτάτε όλη τη μούρη σας στον καθρέφτη. Ξέρετε, θα σας απαντήσει. Το έκανα εγώ. Λίγα μας κάνουνε. Κοίταξε να δεις, επειδή όλοι φακελώνονται τώρα, εγώ τις προηγούμενες εκλογές ψήφισα σιώρα. Και επειδή μου άρεσε, κατάλαβες, αλλά χθες με απογοήτευσε. Κάθε και συνδιαλέγεται με αυτό το ανώμαλο, κρίμα είναι, ρε παιδί μου. Να μην το ξαναψηφίσετε. Δεν είπαμε έτσι. Όχι καλά το σιώρα, το ανώμαλο. Ο Χριστός και η Παναγία που θα ψηφίσω το ανώμαλο. Απορώ ο σιώρας όμως πώς κάθε και συνδιαλέγεται με αυτό το νούμερο. Γιατρός είναι. Ό,τι και να πάθει, ξέρει πώς να το λύσει. Ναι, βρε πουλάκι μου, αλλά δεν έχουμε. Ξέρει τα γιατρικά, τι διάλογο. Δεν έχουμε κράτος πρόνοιας. Αλλιώς, άμα είχαμε κράτος πρόνοιας, το ανώμαλο θα ήταν σε ίδρυμα τώρα και θα γαμίσει χάσει οι άνθρωποι. Έλα, μωρέ τρελή. Εγώ είμαι, ναι. Τι λέει ο Βορύδης, ρε φιλέ? Λέει ότι ο πρωθυπουργός έχει λιώσει τα παπούτσια του. Έχει λιώσει. Ο πρωθυπουργός έχει λιώσει τα παπούτσια του, έχει γυρίσει τη γη παλεύοντας να φέρει επενδύσεις για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Τέτοιο περπάτημα δηλαδή είναι σαν να γίνεται διαφήμιση. Το πόδι από κάτω γινόταν σαν ρόδα αυτοκινήτου. Έχουν βγάλει κάλους, ναι. Πού τους βγάλαν τους κάλους έχει σημασία. Ένα έχω να πω. Στην οφρένεια πρέπει να δείξεις και λίγο γυμνό. Κάνεις που κάνεις τον μπάτσο. Δείξε λίγο μπούτι, δείξε λίγο κόλο. Δικό μου μπούτι. Δείξε λίγο, ρε παιδί μου. Είσαι λίγο διστολή, σκύψε λίγο, κάνε καμιά επίκυψη. Κάνε κάτι να φτιαχτούμε κι εμείς. Μόνος ακούμε να πούμε. Εντάξει, με βάζεις σκέψεις. Αλλά αφού με πιέζεις, ναι, θα δείξω τον κόλο μου. Πω. Κατευθείαν, τελειώνουμε. Θέλω να έρθω για οντισιόν. Μη του βάζετε ιδέες, δεν θέλει και πολύ για να τα κάνει όλα αυτά. Οι τρεις που θα πάτε αύριο με παρέα να δείτε τον Χριστόφορο Ζαραλίκο είναι ο κύριος Ταμπέλος Αλέξανδρος, ο κύριος Τουρλής Δημήτρης και ο κύριος Μαρκόπουλος Γρηγόρης. Είναι στο Σταυρό του Νότου, Φρατζή και Θαρύπου 35 στο Νέο Κόσμο. Η ώρα είναι που είναι η ώρα. Στις 10. 10 αρχίζει, οπότε εσείς να πάτε λίγο νωρίτερα. Θα πείτε στην είσοδο Ελληνοφρένεια και μόλις πείτε αυτή τη λέξη θα ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως. Εδώ είμαστε, Ελληνοφρένεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ρεύμα. Θα γίνει κυβέρνηση, θα τον ψηφίσουμε όλοι, διότι επιτέλους πρέπει να έχουμε μια αριστερή κυβέρνηση μετά από τη σοσιαλιστική και τη δεξιά κυβέρνηση. Φαντάζομαι θα είναι πολύ πιο αποτελεσματική και θα είναι μια κυβέρνηση που δεν έχει ζήσει ο τόπος, όπως είπε ο Πρόεδρος. Δεν το λέμε εμείς, δεν βγάζουμε εμείς αυτό το συμπέρασμα. Θα το βγάλετε όλοι το συμπέρασμα από αυτό που θα ακούσετε. Ήμουν από χθες ένα σπίτι και ήταν 10 μεγάλοι επιχειρηματίες που μου λέγανε θέλω να ψηφίσουν όλοι ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν μπορεί πλέον η κυβέρνηση να βάζει φόρους όσο κάνουν επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Πάμε μετά σε άλλο σπίτι που είναι άνθρωποι με χαμηλό εισόδημα, σου λέει θα πάμε να ψηφίσουμε, ξέρω εγώ, καμένο, γιατί μας παίρνει τα λεφτά. Λοιπόν, δεν καθόμαστε λίγο να συνεννοηθούμε. Για να μην βγουν όλοι αυτοί. Και Καμένος έχει ρεύμα. Σύμφωνα με αυτά που λέει ο Άδωνης, στα σπίτια που πηγαίνει, του είπαν οι 10 επιχειρηματίες, 10 ακριβώς, θα ψηφίσουν όλοι ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το θέμα. Αυτά είναι τα προβλήματα. Ότι χάνουμε την αστική τάξη, έχει διαρροές προς την αριστερά. Και αυτά είναι και επικίνδυνα πράγματα, δεν είναι μόνο και θέματα. Δεν είναι μόνο αστεία. Τώρα, με την ΕΡΤ γίνονται διάφορα. Τα σχέδια της κυβέρνησης προχωράνε με πολύ ταχύς ρυθμούς. Παίζουν διάφορα και ακούγονται σενάρια. Να σταθούμε σε κάτι, έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά έχει μια αξία. Όταν είχε βγει μια απόφαση της κυβέρνησης την προηγούμενη εβδομάδα να κόψει όλους τους δορυφόρους πια, να τους απομονώσει πλήρως τους εργαζόμενους που εκεί είναι 4 μήνες και δίνουν τον αγώνα τους, θα ακούσουμε την εκφωνήτρια, όπως είπε την είδηση, την κυρία Χρύσα Δημητριάδη. Η κυβέρνηση του Μαύρου, σε μια νέα επιχείρηση εναντίον της ελεύθερης ΕΡΤ, ρίχνει και τον δεύτερο δορυφόρο που χρησιμοποιούσαμε για τη μετάδοση του προγράμματος. Ρίχνουν ξανά μαύρο, εκεί όπου δώσαμε φως και χρώμα πάνω από 4 μήνες τώρα. Είναι πλέον εξαιρετικά πιθανό η επιχείρηση του Μαύρου να συνοδευτεί με μια επιχείρηση εκένωσης του ραδιομεγάρου της Αγίας Παρασκευής, αλλά και όλων των άλλων εγκαταστάσεων της ΕΡΤ στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Σας καλούμε σε επαγρύπνηση και ετοιμότητα. Επικοινωνήστε με τους εργαζόμενους της ΕΡΤ. Συμβάλλετε στην περιφρούρηση και στην πληροφόρηση στην ενημέρωση. Σταθείτε στο πλευρό μας. Συγγνώμη. Για να συνεχίσει να ακούγεται η αδέσμευτη φωνή του λαού από τις συχνότητες της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ είμαστε όλοι εσείς. Καταλήγει ανακοίνωση. Είναι συνταξιούχος. Η συγκίνησή της ήταν εμφανής βεβαίως. Είναι μια γνώριμη φωνή και βγάζει όλο αυτό των πολύ καλών φωνών που υπήρχαν κάποτε στη ραδιοφωνία. Δεν έλεγε ειδήσεις οποιοδήποτε, με την εμπειρία και τη στιβαρότητα που έχουν. Είναι λογική η συγκίνηση, διότι οι άνθρωποι έχουν μεγαλώσει εκεί. Έχουν ζήσει άπειρες καταστάσεις και το μόνο που δεν περίμενα να ζήσουν στο τέλος είναι όλο αυτό το μαύρο. Το οποίο συνεχίζεται, παραμένει μαύρο παρά τις αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας, παρά και διάβαζα κάπου ότι κατά το Μάρτιο σκέφτονται να λειτουργήσει κανονικά και. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Ακολουθούν οι παραγγελίες όπως κάθε Παρασκευή, λαός δηλαδή, αμέσως μετά μαγκαζίνο και στις 3.30 Γιάννα Κανέλη. Γεια σας. Επειδή βλέπω πολύ αποφασισμένο το Σαμαρά να τα βάλει με την Τρόικα, θέλω να βρεις τους μεγάλους δημοσιογράφους που το επιβεβαιώνουν αυτό. Πρετεντέρης που δηλώνει Σαμαράς θα τα βάλει και λοιπά, Παπαχελάς, Πυράκη, δεν ξέρω ποιος άλλος. Και να βάλεις τον Τζακωμό από τη Κακομήρα στο Ζήκο που τσακώνεται με το Ρίζο και του λέει μαλώνεις, μαλώνω, μαλώνεις, μαλώνω. Και στο τέλος λέει ο Ζήκος, εγώ όμως δεν μαλώνω, συνέσκασα. Πέρα Σπυράκη, είναι προφανές ότι ο Αντώνης Σαμαράς παίρνει προσωπικά την υπόθεση όχι νέα μέτρα, διαμηνύοντας ότι η κυβέρνηση και η Ελλάδα δεν εκβιάζονται. Βαστάτη τουρκιτάλογα! Θα σκοτωθούμε! Η Τρόικα στην πραγματικότητα, Όλγα, ζητά νέες περικοπές, κάτι το οποίο απορρίπτει ασυζητητή η ελληνική κυβέρνηση. Άστονε κύριε Δέσποινα! Ποιον άστονε! Ποιον άστονε! Ζήκο! Μαλώνεις ρε! Μαλώνω ρε! Δεν με αφήνει. Ένα λεπτό, κύριε Σωτήρη. Με άκουσε πολύ αφήνει. Σε κράτα μου. Στην ουσία, λοιπόν, βρισκόμαστε μπροστά σε μία ρήξη, σε μία σύγκρουση που μπορεί να οδηγήσει στη ρήξη. Πες ότι μαλώνεις επί θάνης. Μαλώνω, ρε. Πες ότι μη με αφήνεις, κυρά μου, κράτα με. Σε κρατάω, πώς σε κόντρα, σκόρτσα. Πες σου κόσου μια κόντρα, επί θάνης, ρε. Επί θάνης. Είδαμε να τον κύριο Στουρνάρα να σχολιάζει έτσι τη θέση της Τρόικας όπως δεν τον είχαμε δει ποτέ, Όλγα. Μαλώνω, ρε. Μαλώνεις, ναι. Μαλώνει, ρε. Άρα εδώ έχουμε μια μεγάλη σύγκρουση η οποία προδιαγράφεται. Μαλώνεις, ρε. Δεν μαλώνω. Μάλιστα μονάχος, δεν μαλώνω εγώ. Του την έσκασα, έτσι, τον εξεφτέλισε. Χωροφύλακα που πας, πάρ' τη χαραβάνα σου, θέλω να φας. Εμπρός. Γεια σας, Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Είσαστε εκπεπιθήσεως και εκπαγγέλματος ψεύτες και συκοφάντες. Α, ευχαριστώ. Όταν παραδόθησαν αυτοί στους, ο Μεταξάς είχε πεθάνει. Πέθανε ο Μεταξάς. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ένας δικτάτορας λιγότερος. Τι να κάνουμε. Θα σφίξω τα δόντια, θα το αντέξω. Είσαστε ψεύτες και συκοφάντες. Εσείς τι είστε? Τίποτα. Είμαι την ιστορία ακολουθώ. Την ιστορία? Από ποια πλευρά? Τώρα έχετε μούτρα να πείτε για το Μεταξά. Δεν τρεπόσαστε. Εδώ έχετε μούτρα και μιλάτε εσείς υπέρ του δικτάτορα. Ο Μεταξάς είναι στο στερέωμα. Ο Μεταξάς δεν υπάρχει. Είναι σαν τον Λεωνίδα τον Λεοντόκαρδο. Άμα δεν υπάρχει, τι καθόμαστε και συζητάμε? Δεν υπάρχει. Τα βρε. Είσαστε σκουπίδια, βρε. Για το Μεταξά θα μιλήσετε εσείς. Είσαστε η θέση να πείτε για το Μεταξά τον παραμικρό. Μήπως τον πείτε, θα τον πείτε και το σύλλογο το Μεταξά. Ούτε αυτό επιτρέπεται. Είσαστε. Ναι, λέγεται. Ναι, παρακαλώ. Ναι, θα σας ακούω. Να ρωτήσω λίγο, εσείς τι ψηφίζετε? Τι ψηφίζω, εγώ τι ψήφιζα? Ναι. Εγώ ψήφιζα όλα τα χρόνια Μαρκεζίνη. Πέφτω από τα σύννεφα, κύριε. Ε? Πέφτω από τα σύννεφα, δεν περίμενα τέτοια εξέλιξη. Γιατί? Δεν ξέρω, έτσι πως μου μιλούσατε τόση ώρα, σας πέρασε για κομμουνιστή. Κομμουνιστή? Ναι. Όχι, δεν έδειξα τέτοιο σημάδι. Ναι, δεν ξέρω εγώ πώς το κατάλαβα. Λάθος. Εν πάση περιπτώσει. Λάθος, ναι, παρεξήγησης. Σου φτιάξει μανούλα σου ντομάτες και μυστές. Που όχι μας τους έγινε από κομμουνιστές. Να σου πω, αυτός ο μεταξικός Γλυκούλης δεν ήταν, γι' αυτό σε πήρα κυρίως να σου πω. Γλυκούλης ήταν, και εγώ είδες τον πήγα λαού λαού. Δεν ήταν προκλητικός, δεν ήταν, μου άρεσε. Ήταν Γλυκούλης, σαν εκείνη την Κύπρια. Άντε, κάτι ωραία που ήταν εκείνη. Σα πια. Θα μας πάρουν το σπίτι. Άντε, μάνα μου. Τη θυμάμαι πάντα αυτή, μου άρεσε. Βάλ' την καμιά φορά, ρε. Hello. Hello, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι του κυρίου Παπα... στην Πάφο. Ποιος μιλά? Από το ΑΚΕΛ παίρνω. Κίκος Χαραλάμπους λέγομαι. Ψηφίσαμε σας. Καλά κάνατε. Δεχόμαστε συγχαρητήρια όλη τη μέρα για την εκλογή. Συγχαρητήρια πράγματι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μια φορά να σπριμέρα. Θα δείτε, ναι, θα δείτε. Απλά πήραμε να σας προετοιμάσουμε για κάποιες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που θα γίνουν στην Κύπρο. Ναι. Ναι, θα γίνουν. Εσείς έχετε αυτοκίνητο? Όχι, τώρα είμαστε ηλικιωμένοι, δεν έχουμε. Σπίτι? Και σπίτι δεν έχουμε, καλό, μεγάλο. Δικό σας? Τι? Δικό σας είναι το σπίτι ή ενίκιο? Όχι, δικό μας. Δικιά σας ιδιοκτησία? Ναι, δικό. Μάλιστα, μάλιστα. Εγώ συγκινούμαι που βγήκε ο Χριστόφτιας. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα συγκινηθείτε τώρα με αυτό που θα σας πω. Καλώ. Ναι, το ένα από τα δύο σπίτια κρατικοποιείται. Της κόρης σας μάλλον που έχει και χρέος. Άτε μάνα μου. Θα περάσει στο κράτος. Άτε ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Είδα το κομμουνισμός τι καλά προσφέρει. Μπράβο, μπράβο. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια. Ήθελα να φωνάξουμε μαζί ένα σύνθημα. Ζήτω η λαϊκή δημοκρατία της Κύπρου. Ζήτω. Ζήτω. Με μάτια νέα για μια Ελλάδα νέα. Με μάτια νέα για μια Ελλάδα νέα. Ναι, Αποστόλη, καλημέρα. Γιάννης από Καλυθέα. Βάλε μια παραγγελιά για αύριο. Βάλε τον Παπαδρέο που λέει λεφτά υπάρχουν. Και να πω και κάτι άλλο. Λεφτά υπάρχουνε. Ναι ρε παιδιά, λεφτά υπάρχουν πολλά. Πολλά λεφτά να φάνε και κότες. Κότα, εσένα λέει. Μετά τον ίδιον που λέει το πιστόλι επάνω στο τραπέζι. Τότε μιλούσα για πιστόλι στο τραπέζι. Σήμερα είμαστε αναγκασμένοι και συζητάμε όχι απλά για ένα πιστόλι, αλλά για όπλα μεγάλης ισχύως. Δώστε μου ένα πιστόλι να σκοτώσω τον καριόλι. Δώστε την ταυτότητα. Για να μάθω το όνομά του. Μετά τον Ποκοσταντίνου, το πιστόλι επάνω στο τραπέζι. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή αυτό που θα ήθελε είναι να υπάρχει ένα γεμάτο πιστόλι πάνω στο τραπέζι. Και μετά τον Μπάγκαλο που λέει τα λεφτά τα φάγαμε όλοι μαζί. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Χωροφύλακα που πας. Πάρ' την καραβάνα σου και έλα να φας. Ναι, Αποστολή. Ναι. Μια παραγγελιά θέλω για την Παρασκευή. Για πες. Το λέει ο Πουλικάκος μαζί με τον Πιλαλή. Και λέει ο στίχος: χωροφύλακα που πας, σου φτιάξει μανούλα σου ντομάτες γεμιστές, που ο κοιμάς σου έγινε από κομμουνιστές. Βάλ' το ρε φίλε να τα ακούσουμε την Παρασκευή έτσι για να γουστάρουμε για την Ελλάς. Σου έχουνε τραπέζι απόψε υπουργοί. Που γέρναγες στη γιάρο σφαλιάρα σκουριχτή.